Autopromocja. Kim i jaki był tata Mapetów? Jak doszło do narodzin najsłynniejszej żaby w historii telewizji? Skąd się wzięła Miss Piggy i dlaczego każdy chciał być gościem ulicy Sezamkowej? Hi, this is Brian J. Jones coming to you from the University of Maryland and you're listening to Trojka Polish Radio. Gościem audycji będzie także Bonnie Erickson, kobieta, która wymyśliła i uszyła świnkę Piggy. Zapraszam na spotkanie z tatą Mapetów, książką z naszym znakiem jakości. W poniedziałek po 14. Michał Nogaś, czyli Fuzzy. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 9 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim o blokadzie trasy do Morskiego Oka organizowanej przez ekologów i obrońców zwierząt, o obawach ekspertów o frekwencję w zbliżających się wyborach samorządowych i o tym, o czym nie należy rozmawiać u fryzjera. W obronie koni zablokują drogę do Morskiego Oka. O 8 rano ekolodzy i obrońcy praw zwierząt będą protestować przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamierzają zablokować wyjazd konnych zaprzęgów, którymi na popularnej trasie do Morskiego Oka wożeni są turyści. Jak podkreślają, zwierzęta są przeciążone, a na dodatek starosta tatrzański nie zgadza się, by konie zastąpiły meleksy. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że na drodze do Morskiego Oka dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Dlatego ich zdaniem blokowanie przestępstwa nie jest przestępstwem, mówi Anna Grabowska, jedna z organizatorek protestu. Absolutnie nie pozwolimy, aby jakikolwiek koń wyjechał na trasę na drodze do Morskiego Oka. Fiakrzy zapowiadają, że będą pracować normalnie. Protestujący są nieugięci i twierdzą, że pojazdy elektryczne powinny zastąpić przemęczone konie. Bo przy małym wietrze halne w połowie stawały meleksy przy niedużej obciążeniu. Starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski, który zarządza drogą do Morskiego Oka. Prowadzone są cały czas działania, żeby ulżyć pracy koni, a nie za wszelką cenę tylko wyrzucić konia. Z kolei kością niezgody między obrońcami praw zwierząta a Tatrzańskim Parkiem Narodowym są badania obciążeniowe koni. Protestujący twierdzą, że konie ciągną o 900 kg za dużo. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wyborów samorządowych już tylko tydzień. Eksperci martwią się, że frekwencja będzie bardzo niska i nie przekroczy 40%. Wiele osób waha się, czy oddać swój głos, bo chce pokazać politykom żółtą kartkę, mówi Piotr Kulas, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ci niezagospodarowani wyborcy, znaczy ci, którzy nie pójdą do wyborów i nie zagłosują, oni w pewnym sensie pokazują swoje niezadowolenie. Część z tych wyborców jest przekonana albo ma taką świadomość, że ich głos po pierwsze niewiele się liczy, po drugie niewiele można zmienić, a po trzecie nie ma takiej oferty wyborczej w ich gminach. Wiele zależy też od sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, a ta według socjologa jest słaba i niemerytoryczna. Jak się przegląda ulotki niektórych kandydatów, to oni mają słabe rozpoznanie sytuacji tego, co w ogóle w mieście jest potrzebne. Na przykład budowa kolejnego basenu albo rozbudowa basenu, który się rozbudował, jest raczej średnią propozycją dla wyborcy, który zdaje sobie sprawę z tego, że ten basen już rozbudować bardziej się nie da. Za tydzień Polacy będą wybierać wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i sejmików wojewódzkich. To jest ich sposób na uczczenie Dnia Niepodległości. Około 1000 osób przeszło ulicami Warszawy w marszu razem przeciwko nacjonalizmowi. Sprzeciwiali się odradzającym się ich zdaniem w Polsce ruchom faszystowskim. Warszawa wolna od faszyzmu! To jest alternatywa. 8 listopada jest alternatywą do 11. 11 listopada jest robiony przez faszystów. ONR, Ruch Narodowy. Ten marsz, no to na przodzie mamy tolerancję, poglądy lewicowe, socjalistyczne. Chcemy innej Polski. To jest nasza wersja świętowania niepodległości. Nie chcę żyć w kraju, w którym moi znajomi są bici za swoją seksualność oraz za to, jaki mają kolor skóry. W końcu nacjonalizm trzeba tępić. To jest taka data, taki marsz, no, który trzeba do niego iść, żeby uczcić jakąś tę pamięć przodków, którzy zginęli w walce z faszyzmem, z nazizmem. Byłeś formą i zobowcem, dzisiaj jesteś narodowcem. Byłeś formą i zobowcem. Marsz przeszedł Traktem Królewskim, a zakończył się przed tęczą na Placu Zbawiciela. O polityce i religii u fryzjera rozmawiać nie wypada. Tak uznała dyrekcja znanej w Belgii sieci fryzjerskiej Olivier Dashkin i zakazała pracownikom firmy poruszania z klientami spornych tematów. Zgodnie z nowymi wytycznymi, jeśli klient poruszy jakiś polityczny problem podczas wizyty w salonie, fryzjer ma za zadanie zmienić temat jak najszybciej to możliwe. Najlepiej wtedy zacząć rozmowę o pogodzie, modzie czy rodzinie. Celem takiego kroku roku jest próba uniknięcia kontrowersyjnych tematów, które mogą prowadzić do gorących dyskusji. Pracownicy firmy są podzieleni. Jedni mówią, że nowe zasady są bardzo głupie, inni twierdzą, że nie widzą problemu, bo klienci i tak wolą rozmawiać na lżejsze tematy. Nie należy porównywać salonu fryzjerskiego do kawiarni. Ludzie przychodzą do nas, by się odprężyć. Tłumaczył niderlandzkojęzycznej gazecie Het Nieuwsblad jeden z przedstawicieli firmy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Rano mglisto, na zachodzie kraju nawet do południa. W ciągu dnia przelotny deszcz tylko na wschodzie, a najwięcej rozpogodzeń na północy. W Trójmieście będzie 8 stopni, w Białymstoku 9, w Szczecinie i Poznaniu 10, w Warszawie 11, w Lublinie i Wrocławiu 12, w Krakowie 13, w Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, mamy 5 minutę niedzieli, mówi Michał Margański i zapraszam na 2-godzinne spotkanie dedykowane muzyce elektronicznej i kulturze płyty winylowej. This is the other side of the record. Now relax still more, drift a little deeper as you listen. I try not to reason with myself. I should be calling for your help. The question stands, is there somebody else? Or am I falling far from hell? Visions run across my scalp like insects in the night. The only thing to lose their way is the reason they're in flight. Repetition plagues the room I'm living in at home. How does one remove the thoughts that dig a deeper hole? It's in the touch. I kiss your knees and I try to be bold. Thank you. us some kind of lust. I want to feel my head off the throne. I've got enough. It's in the touch. I kiss your knees and I try to be bold. W piątek wystąpił w Warszawie. Chet Faker na początku Potrójnego Pasma i utwór Blush, pochodzący z jak dotąd jego jedynego albumu zatytułowanego Built on Glass, albumu opublikowanego 3 lata po pierwszych nagraniach. Chet Faker, czyli wielka nadzieja australijskiej elektroniki, zdaje się jedna z ważniejszych płyt 2014 roku. Ten album absolutnie wciąga i po raz kolejny pokazuje, jak bardzo można się pomylić, kiedy tylko odsłuchuje się pojedyncze utwory, no a nie słucha się całej płyty. Ja przyznam, że absolutnie zmieniłem zdanie o muzyce Fakera, kiedy właśnie usłyszałem cały album. Polecam go Państwu już, nie pamiętam który raz, ale myślę, że tak trzeba, bo płyta jest po prostu perełką i przyznam szczerze, że z dużą obawą wybierałem się na koncert, na piątkowy koncert Fakera, ponieważ dziś, jak wiadomo, w studiu można zrobić wszystko z dźwiękiem, a sprawdzian następuje podczas występów na żywo. I nie chodzi tu tylko o taką jakąś umiejętność śpiewania, no i radzenia sobie w pojedynkę z całą aparaturą, ale o samo brzmienie, które na albumie Built on Glass jest wręcz dopracowane do perfekcji. Jeśli słuchali Państwo tej płyty, no to pewnie pojawiła się taka myśl, że brzmi to wszystko bardzo miękko i jednocześnie drapieżnie. No i okazało się, że podczas piątkowego występu było bardzo podobnie i na dokładkę prawie żaden z utworów nie został przedstawiony identycznie jak na albumie. Mało tego, ta muzyka grana na żywo dostała nowych, myślę, że jeszcze bardziej rytmicznych kształtów, co unosiło momentami publiczność nad parkietem. No i wszystko byłoby zupełnie fantastycznie, gdyby nie nagłe zejście ze sceny Cheta Fakera na długie minuty. Co się stało? No cóż, słyszałem różne opowieści. W każdym razie po jakimś czasie Nicholas, no bo tak ma na imię ten australijski muzyk, powrócił i kontynuował swój występ. Swoją drogą, takie zachowanie zawsze jakoś tak zostaje, zdaje się, na dłużej w pamięci. No i wywołuje różne spekulacje i przede wszystkim w rozmowy. No a jak było w Krakowie? No bo tam też miał Chet Faker wystąpić. Może ktoś z Państwa był, tak więc poproszę o krótką relację. Potrójne pasmo przenoszenia. Pod takim szyldem spotykamy się w nocy z soboty na niedzielę i w dzisiejszej audycji, jak to zresztą często bywa, będziemy łączyć nowe nagrania i nowe płyty z muzyką nieco starszą. No i jeśli idzie o nowości, to do godziny drugiej proszę się spodziewać muzyki sygnowanej nazwą Widrow A. Premiera tej płyty odbyła się w 4 listopada. Myślę, że warto pochylić się nad tym wydawnictwem, ponieważ jej autorzy zaczynają coraz głębiej rozglądać się w krainie muzyki. No a w tej krainie przebywają już kilka ładnych lat. Mają zresztą na koncie kilka ważnych sukcesów. No i teraz na chwilę pozostawili swoje dotychczasowe zajęcia, połączyli myśli i nagrali bardzo sensowną płytę nasyconą mrokiem, no i dobrym motorycznym bitem, który z pewnością przyciągnie fanów mrocznej, motorycznej elektroniki. To jest to, co ja najlepiej czuję na tym albumie, albumie zatytułowanym Moments, no i do tych momentów wrócimy w potrójnym paśmie do godziny drugiej. No a poza momentami przywołamy dziś między innymi płytę duetu No Regular Play, albumu prezentowanego w potrójnym paśmie tuż po wydaniu, no a potem jakoś pomijanego w trakcie naszych nocnych spotkań. Trzeba to nadrobić, bo po czasie leżakowania te nagrania jakby wreszcie dojrzały. No Regular Play i tytułowy utwór z albumu Endangered Species, do którego dziś jeszcze powrócimy. Teraz coś dla tych z Państwa, którzy śledzą nowe oblicza muzyki disco. Take It Hard to tytuł wybrzmiałego utworu, który zarówno nazwą, jak i w brzmieniem wpisuje się, myślę, w tradycję muzyki disco. Utwór znalazłem w jednym z winyli takiej serii File Under Disco. No i na jednej z tych płyt pojawiły się nagrania nowojorskiego producenta Jasona Krajwilofa, który wraz z innym nowojorczykiem ukrywającym się pod pseudonimem The Disco Machine wydał właśnie to nagranie na wspomnianej serii. Panowie działają dopiero od kilku lat, tak więc to dopiero początek ich drogi. No a dokąd ona prowadzi, o tym przekonamy się pewnie za jakiś czas, a ja postaram się śledzić ich wspólne dokonania. Nieco inaczej jest w przypadku tego gentlemana, który ma już absolutnie ugruntowaną pozycję. W programie trzecim Maceo Plex. Stop Your Hate i Maceo Plex. Spis wszystkich nagrań, nie w całej muzyki, która się dzisiaj pojawiła i pojawi prędzej czy później, będzie można znaleźć na naszych stronach internetowych, jak również na Facebooku pod hasłem Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim łączymy wielką i bardzo barwną tradycję muzyczną z teraźniejszością, czyli w pięknym zjawiskiem oznaczającym odkrywanie muzyki na nowo, jednak w nieco zmienionym kształcie. Nie zawsze wychodzi to dobrze, w tym jednak wypadku brzmi wyjątkowo świadomie i bardzo rasowo. Przed nami Grace Jones i bardzo charakterystyczny utwór William's Blood w remiksie Erotaina. I'm prepared.

Subtrack, czyli wyjątkowa mieszanka stylów, w tym również dubstepu obecnego także na płytach Submotion Orchestra. Ten utwór w pierwszej kolejności usłyszą Państwo po włączeniu najnowszej płyty orkiestry Submotion. Alien, ten album wciąż czeka na swoją oficjalną premierę. Ta premiera przewidziana jest na 25 dzień listopada. No i zaraz potem, w dzień później, Brytyjczycy pojawią się na dwóch koncertach w Polsce. Pierwszy z nich odbędzie się 26 listopada w krakowskiej Fabryce. Drugi z kolei w Warszawie i podobnie jak Subtrack, ten siedmioosobowy skład, myślę oczywiście o Submotion, wystąpi w basenie. A jeśli chodzi o zaproszenia na Subtracta, to otrzymują je pani Maryla i pan Mateusz. Odpiszę maila, wyjaśnię, jak dokładnie odebrać te zaproszenia, bo to nie jest wpis na listę, tylko tylko w wydrukowany, piękny w bilecik. Gratuluję i jeszcze przez chwilę nasłuchujemy muzyki z płyty Alien. Units i Submotion Orchestra w programie trzecim. To nowość, która na swoją premierę jeszcze wciąż czeka, bo płyta Alien ukaże się 25 listopada. Nowość przekładamy starością. Starością, a właściwie starocią. Starocią stworzoną w roku 1997 przez niezłego świra Junkiego XL. Bad boys, it's your choice to make some noise. Toys, cool boys, watch your mind, watch your voice. Voice tone, stand alone. How did I land on this zone space? One of these days, opportunity not to chase. Be an ace, race great, speed chase. Nowadays, feel pissed, get dismissed. Your favorite wishes, get dismissed. Tone twist, throw a fit, fix a hit like butter. this tip-top.